بسم الله الرحمن الرحيم. گرانو ورونو او محترم خویندو، د صادقین نشراتی مرکز تاسو ته هر نوع علمی، اخلاقی او جهادی وینا وړاندې کوي. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين، دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. جدين ورونو، بل مهم ضروری خبره ده چې هغه ته موږ ضرورت لرو او اې دې کمای په موږ کې محسوسېدل شي، هغه د دوستانو چې بې احساسي موږ کې موجوده ده. یو دیم دا چې د جهاد ساحه چې څومره پراخوالی غواړي، نو دا فکر د موږ ډېر کم ده. د موږ محنت څنګه چې په کمه ساحه کې، دغسې فکر هم دومره موږ په کمه ساحه کې ده. دا دواړه جدا جدا خبرې دي. یو ده د احساس کموالی، او دویم دا د خپل محنت پراخوالی. موږ تاسې د خپل جهادي خواري چې کومه کوو، نو دا یو موږ به د خپل ملک افغانستان کې راګیره ده، نو دې ملک کې موږ لګیا یو، دې ملک کې موږ کار کوو. د الله جل شنه د کلمې د اوچتوالي په خاطر باندې موږ په افغانستان کې جهاد کوو. نو دې خبرې مقصد دا نه ده چې موږ د افغانستان کې جهاد کوو، موږ یوازې د افغانستان د خاورې د ازادولو په خاطر باندې جهاد کوو، یا یوازې د افغانستان د خلکو د ناموس د ګټلو په خاطر باندې جهاد کوو، یا یوازې د افغانستان د خلکو د وینې او د مال د حفاظت په خاطر باندې جهاد کوو، یا داسې یوازې په افغانستان کې اسلامي مقدسات له پښو نه لاندې سوي دي، هغوی بې عزتي سوي، نو د دې په خاطر باندې موږ جهاد کوو. نو اگر چې د موږ تاسې دا خواري د جهاد دا خاص په افغانستان کې ده، که موږ په افغانستان کې لګیا یو، نو مقصد د موږ دا نه وي چې موږ یوازې په افغانستان کې کار کول، یوازې افغانستان ازادول، یوازې د افغانانو عزت بجای کول، یوازې د افغانانو وینه او مال دا خوندي کول، او یوازې د افغانستان د افغانستان د خاورې نه د کافر ویستل، یوازې همدا مقصد دی د موږ. بلکې دوستانو، دا یو ډېر وړکی فکر ده، دا یو ډېر خام فکر ده. د الله جل شنه قانون دا ده چې څومره اندازه تا خواري کوله، په هماغه اندازه باندې تا سره مددونه رالیږي. څومره اندازه یې تا فکر وو، په هماغه اندازه باندې الله جل جنه تا سره مددونه کوي. څومره اندازه باندې تا کار کوو، په هماغه اندازه باندې الله جل جنه تا کې استعداد کړي. نو ګوره دی الله څومره مددونه راځي، دا د کار په اندازه باندې او د یو فکر په اندازه باندې بندگانو سره راځي. نو چې څومره کار زیات وو، څومره فکر زیات وو، هومره مددونه زیات وي، او هومره به الله جل جنه تا کې صلاحیت او استعداد ډېر کړي. نو که فکر یوازې د افغانستان وو، نو یوازې د افغانستان کې درته مددونه به درسره راځي، یوازې د افغانستان کې درته کومکونه به الله جل جلاله درسره کوي، او یوازې د افغانستان هم به درسره کېدی شي، الله جل جلاله افغانستان آزاد کړي او کېدی شي آزاد هم نه کړي. خو دا چې تاسو د ټولې دنیا فکر وي، د ټولې دنیا فکر وي، دا چې سوچ وکړئ دوستانو، دغه موږ چې څنګه انسان دغه صحاب کرام هم انسانانو، موږ دلته په افغانستان کې کوم دین چلېده؟ دا بودایزم چلېده که نه چلېده؟ بودایزم او څه ساحو کې آتشپرستي وه. نو موږ یا به بودایزم کې لګیا وو، یا به چې کې لګیا وو، آتش پرستۍ کې به لګیا وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام داسې فکر والا روزلي وو چې د ټولې نړۍ فکر یې د هر یو صحابي په ذهن کې پروت و، د ټولې نړۍ فکر ورسره وو. نو دا که دوی داسې کار کړی وای چې راځه الحمدلله الله جل جلاله د مدینې منورې باندې څوک حمله ونه کړي، د دې دفاع وکړو، د سرحدونه راټینګ کړو، نو دا نسې یهود مهود دا ختم کړو، او دا کوم خطفان قبیله ده، شاهخوانی د بنو لحیان او حزیل قبیله، او دی خوا کومې چې وړې وړې ریال زکوان او عادل او قارا دا قبیلې دا به ور ختم کړو، او خوا به نجد طرف ته به ورسو. بس همدغه هغې موږ بس چې د موږ مدینه په امن کې یو بس، نو بس هماغه الله به همدومره مددونه هم ورسره کړي وای، همدومره به کومکونه هم ورسره سوي وای، او بس هماغه به فتح سوي وای. پته نه لګي چې څه وخته پورې به ورسره وای، کېدای شي هم له لاسه وتلی وای. خو دا سوچ ونه کړه دوستانو، خپلو ښځو د خپلو کورونو د خپلو زندګیو سوچ ونه کړه. راغلل د موږ افغانستان بل ملک بل اسلامي ملک، دا ټول ملکونه ته د اسلام کلمه را ورسوله مونږ له دې تور او تیارونو را ویستلو او کوم جباران چې هغوی مونږ د اسلام د منی کېدونه د مونږ لپاره معنی ګرځېدل د مونږ د نیکونو هغه جباران یې ختم کړل یا هغوی په ذلت سره جزیې ورته ورکړلې نو الله جل مونږ د اسلام لار را خلاصه کړه که دا جهاد نه وای هغوی دومره لوی فکر نه وای کړی دوستانو مونږ هم په داسې تیارو کې پروت وای داسې مه وایم چې د افغاني عزت دې په جی وي او د فلسطیني عزت دې مخ وي بې عزته وي داسې مه وایه چې د افغاني وینه دې په امن باندې چیچن مجاهدین وینه دې تویږي داسې مه وایه چې د مسلمان د افغاني خاورې کې دې کافر نه ګرځېږي او نور اندلس دې ټول چې دی که نه کافر دې خپل هغه مرکزونه چې هغه د اسلام مرکزونه هغې کې دې خپلې عیاشۍ مرکزونه جوړي نو دا سوچ در سره مه کوه نو یو عالمي فکر دوستانو ځان سره پیدا کول عالمي فکر ځان سره پیدا کول مونږ د خپل ملک چې د خپل محنت ته وګورو مونږ د محنتونو په اندازه باندې چې مونږ محنتونه دومره کم دي چې دومره دي مونږ محنتونه کم دي چې لا تر اوسه پورې مونږ د یوې د یو د کارتوس د جوړولو اه نه لرو توان نه لرو دومره یو کم احساسي په مونږ کې موجوده ده دومره د مونږ وړکۍ هغه لرو فکر لرو بس روسانو کومه سلا راته پرېښي بس همغه به هغه وکړو کنه همغه به مونږ استعمالوو نو مشرانو چې تر کشرانو پورې دا احساس مونږ کې نشته دوستانه چې دا مونږ ټول علم لپاره نیت کوو ټول علم لپاره نیت کوو کفار کوشش دا کوي اول دا چې تعالی دې نوم نو وګورځي چې جیم لفظ ګوره یاد نه کی جیم لفظ ګوره یاد نه کی چې جهاد به دې خولې نه وځي ګوره چې ټوپک یاد نه کی قلم قلم قلم نه کار واخله چې ټوپک یاد نه کی ماشوم ته دې قلم وروخه طالب علم ته دې قلم وروخه هغه ته دې عالم ته دې قلم لیکو لوس باندې ولګوه یا تا ټول خلک دې عوامي که خواص دې ټول دې په قلم باندې لګي نور کلشینکوپ یا زروي اسلحه نور خټ خټ تبا کوونکي اسلحه دا اسلحه دا خو کفار د طاغوتیان دي هغه د ټولې دنیا سرداران دي دا امپراتوران دي نو امپراتوران به دا کار کوي نور غلامان یې څنګه دا کار کوي نو ځان یې خپل الله فرض کړی ده او نور مسلمان ته وایي چې یاره تاسې په دې باندې تاسې د خپل قلمونو قلم نه کار واخلئ یې ګوره د جاپان څنګه ترقي کړې دا قلم نه کار اخیستی دی که نه د اروپا څنګه ترقي کړې قلم نه کار اخیستی ده ګوره خو مونږ چې یو نو د مونږ سرحدونه به دا کلک تړل شوي د مونږ سرحدو ته څوک نشي راداخلېدلې د مونږ چې کوم قوانین دي د مونږ چې کوم حریم ده او یا چې مونږ کوم مقاصد پوره کول غواړو نو دې نه به مونږ څوک دفاع نه کوي نه ده به څوک د مونږ معنی ګرځېږي بس مونږ پوه سو دنیا کې آزاد ګرځېدل دنیا کې آزاد چلن اوس چې یو څوک غلط چلیږي نو غلط به هغه چاته غلط ولګېدلی چې هغه د مونږ د قوانینو خلاف وي نور قرآن حدیث دا خو هسې چې ده که نه الله د عبادت او د مانځه او د جمعه سره دا خبره لازمه کړې ده نور قوانین به هغه وي هغه ملل متحد وسه کړي وي د نړیوال بشري قانون نړیوالې اعلامیې وسه کړي وي نو دا به اصل کې دغو به احترام کېدلی شي او دغو به دفاع کېدلی شي او دغو باندې به خلک مکلف وي نور چې اوس افغانان دي یا نور اسلامي مملکتونه دي تاسې اصلحې مه جوړوئ ځکه تاسې ملکونه دا د مونږ ملکونه چې څو وخت مونږ در داخلېدل غواړو مونږ به در داخلې وو اصلحې مه جوړوئ ځکه تاسې مونږ ماتحت خلک یې د مونږ د قوانینو به هغه کوئ تاسې رعایت کوئ که د مونږ د قوانینو رعایت وکړو مونږ به م سموو درسو به خپل لاس باندې سمو نور تاسې دې حق نه لري چې مونږ باندې اعتراض وکړي یا د مونږ قوانین کې کار ولري یا مونږ نه کومه غلطي سا اوسي تاسې د هغې مونږ ته فتح را کوئ دې کې تاسې کار نه لري قلم نه کار واخلئ قلم نه نو چې کله جهاد ممبر سوندی جهاد ممبر باندې جهاد خبرې شروع سولې نو کار وخصید وخصید وخصید ګوري به ډېر وخت وروسته به هم دوی په دې باندې راضي کېږي چې یاره داسې کار وکړي چې اسلامي نظام تاسې غواړي اسلامي شریعت تاسې غواړي داسې کار د خپل افغانستان کې وغواړي د خپل افغانستان کې چې هر شی کوي وې کوي خو ګوري ایسته له افغانستان هغه طرف ته کار مه لري په دې باندې به وروسته هم راضي کېږي په خپله باندې خاص دوی کار دا ده چې یو ده چې دوی کوم اقتصادي منابع دي اقتصادي تعلقات دي دا تعلقاتو باندې دوی خپه کیږي خو غټه وجه یې بس دا ده چې د اسلامي قانون اسلامي نظام شرعي نظام دا دوی نافذول نه غواړي ولې اسلامي نظام خو قینقاع او ته پته وه که نه چې بنو قینقاع سره یې څه وکړي اسلامي نظام ورته پته ده که نه ده ورته پته دا یې ویر دي اسرائیل یې دا جوړ کړي دې په خاطر دي چې هغه د بنو قینقاع بدل واخلي بنو قریصه او حالات دی ویر ده وی اسلامی نظام خو بنو قریصه او شانتی حکم کوي کنه چې دی وسو کسان په اورز باندې حلال سي سو کسان وسو کسان په اورز باندې حلال سي دا خو دی بنو نذیر په شانتی حکم ورته کوي اسلامی نظام چې ټول خرماګان دي ختمې دي ټول جیدات دي زب د مجاهدینو او مؤمنانو په لاس کې وسی په خپل مخه باندې دا تاسو رسانه یې معاملې کني دي لایق شي ټول تر سي ټول وسسي اسلامی نظام خو دی غواړي نه اوس ډیر زړه دي تر کې ورته شهر په خپل افغانستان کې جوړ کړي او دا خبر روانه دوستانو نو مونږ په دې باندې قانع کې چې یوازې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام جوړ کړو، یوازې په افغانستان کې موږ اسلام غواړو، یوازې په افغانستان کې د افغاني دفاع دې موږ وکړو. افغانیت، خاوره، پښتونیت، فاسبانی، دا دیو باندې اختصار کول دوستانو، دا داسې دی کنه یو لوی مقصد نه غورځول دي. موږ د جهاد چې د کوم مقصد لپاره مشروع شوی ده، هغه جهاد نه دا مقصد راتنګول دي، هغه مقصد بیا په دې باندې نه پوهېږي. نو الله موږ سره د افغانستان کرته مدد کوي، تو ګوره څه خل مددونه موږ نه وروسته عراق یې موږ نه وروسته کارونه شروع شول، تو ګوره څومره ترقي وکړلې. وجدا دوستانو د خلکو فکر جدا ده، د یو خلکو فکر جدا ده. نو الحمدلله دې موږ فکرم عالمی فکر ده، خو دا ده چې څه کموالی کې راځي نو دې له وجې نه، دې کموالی له وجې نه الله موږ سره خپل مددونه اخ کړي دي. نو لوی فکر کول بس دا وړکۍ خبره ګڼل چې ستا یو څو بیزونه دي، څو بیزونه دا خو انشاءالله په اسانۍ باندې نیول کېدلی شي. الله موږ باندې امتحان کوي. نور ایسته شاوخوا ټوله دنیا کې د الله د نظام د قیمولو لپاره محنت کول. نو دا موږ په دې خبره باندې دوستانو قانع کوي چې تاسې خپل افغانستان کې دا غواړئ. نو افغانستان د ټولې دنیا نیت به کوسی دي انشاءالله. که نه بله خبره دا دوستانو چې دا احساس موږ کې ډېر کم ده، احساس موږ کې ډېر کم ده. لکه مخکې ما درته ویلي چې موږ محنت اگر کب کم ساحه کې کوو د جهاد محنت، خو دا ده چې موږ ټوله دنیا مطالبه دي موږ نه ده، ځکه قرآن کریم کې الله جل شأنه فرمایي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. د شي ګورنه شي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه في افغانستان، د شي ویلي دي د شي نه شي حتى لا تكون فتنه في افغانستان، بلکې حتى لا تكون فتنه، حتى لا تكون فتنه، بالکل فتنه په دنیا کې پاتې نشي. نو فتنه په دنیا کې ختمول وي يكون الدين كله لله، د ټول دین دي الله جل جلاله لپاره کېدل. نو به احساسي یا د احساس ختمېدل مطلب دا ده دوستانو، ډیر مجاهدین جهاد راجکسی وی نو دومره چې اول نه غواړي، خو نیت خو هر انسان کمزوري وی کنه، نو کله دې چې ټریننګ لیدلې وی، ټریننګ لوجه نه غسی، کله والی مجاهدینو دا غی لیدلې په غورو کې مسلې کې وګدوی دي وختانې پرخي دې لوجه مجاهدینو صفو ته را داخل سی، کله والی د اصلي حق کولو د شي په حق کې ګرځیدل، د مجاهد د آزاد ساحه کې د شي په آزادۍ باندې ګرځیدل، کلشن کو په څنګ تا چولې ټاپ تړلې او ګرنیټونه په دې حق کې مخامخې، نو دا کواری او دې اخورته شکل ورته مزه ورته ورکړي، یا ویډیوګانو کې خارجي مجاهدین لیدلې دي ورته هغه ورکړي مزه ورته ورکړي شي. اره دا خو لکه چې سم کار ده، نه دې له وجې نه استرا خسوي جهادي صف ته راوتلې وي، یا کم نه کم دین مغټ یو دی خاص دې فکر سره پیدا شي چې اره د جنت خو د شهادت باندې ملوي، راسه چې شهید سي جهاد ورولېږي چې الله تعالی شهادت در نصیب کړي. نو دا شي الحمدلله اگر سي اوچت نیت ده، خو دا احساس دمر احساس نه چې حکم مقصود احساس ده، او الله جل شنه د جهاد یې احساس لپاره ځان هغه کړی ده، مشروع کړی ده. نو لوی احساس ده دوستانو چې دی ټول امت دی واړه دی غټ دی نر دی ښځې دی ټول فکر سړی سره په ذهن کې پروت وي، جهاد ته دلته کوي او فکر باندې درمانی دی ټول امت دی زنانو پروت وي، دنیا کې څومره زنانه بندیان دي، څومره علما بندیان دي، څومره نیکان هغوی به ښځې نه لري، بچیان به نه لري، هغوی به دین ته څومره کار کړی وي، څومره یې خیر سړی به وي، به دې ساحه کې به ګرځېدلی، الله جل شأنه دین به خلکو ته بیانولی، مجاهدین به هغوی سره تازه دي، مجاهدینو احساس به ورسره هو ژوندی، څومره ځوانان دوی سره په جیلو کې پراتی، څومره له خاور نه لاندې شوي دي. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الله يتصدر من يسير ولنا جنگي تسدي الله بالعركي کمزوري سړي، کمزوري خسي، کمزوري ماشومان، دا ناري د تو شي الله موږ سره څوک راولي چې موږ سره مدونو کې څوک کوم کونه سره وکي، او تاسو بيخي خور يم نه دې غم نشته نه احساس سره نه، ولي الله وي تاسو جنگ نه کوي، تاسو سوچو کې د خپل خورې ته بندي بجلي، تا ته به کور کې آرام سره مړی چکا خوند درته درکي، آیا په څنګه کې سي پیغام سم لې پیغام هم کې شي زه خو ته پروګرام برابرې دې هغه کوو به یې تاسو د کنه ورور بندي وي، اې ته پلار بندي وي، نو ته برداشت کړی شي چې دې په آرام باندې مړی آرام باندې خوراکونه شکاکونه دکانداري دې کوي، دا هیڅوک بیا نه برداشت کوي دوستانو. نو تاسو یو عظیم فکر ځان سره ساتل چې دا ټوله دنیا موږ ته مخې ته پراته ده، دا ټوله دنیا دا څومره خاورې چې د کافر لاندې کړي دي، دا څومره خاورې چې د کافر موږ نه لاندې کړي دي. دا ولې واخرجوهم من حيث اخرجوکم، الله مونږ ته بهر بار وایي، دا کوم جنس داسې وسلې دي نه داخله کو باسي، نه داخله کو باسي، دا څومره مسلمانان دوی شهیدان کړي، دا څومره لوزونه دي چې دوی ماتي. قرآن کریم کې الله جل شأنه فرمایي ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم، کله چې له اسمات کړه الله جنو فرمای او دی الله دین باندې تعاون ول ګول دی هو باندې ګون ول ګول نو فقاتلوا ائمه الكفر دا دی کفر مشان بیا ورته وسنی وجدا چې دی په دې خپل کفر کې دومره خصوی ده دومره مختصوی ده چې دی لپاره دین ته ډیری بجره دی ویلې دي دا وګوره کنه کوم کسانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخی وکړه هغه کسان دوی څومره محترم دي او څومره عزت مند دي یا هوی ته چې دی کنه د ازادۍ د لارې مبارزین ورته وایي د ازادۍ د لارې مبارزین دوی ته دومره محترم خلک دي نو دا په کفر کې مشران جوړ شوي دي بې دیني له وجې نه د مؤمنانو سره یې دښمني له وجې نه فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره الله هغه قوم سره نه جنګیږي چې هغوی لوزونه مات کړي دي هغوی چې د کنه د مؤمنانو په ویستلو باندې مخکې د رسول سلم په ویستلو باندې اوس دی همیشه د مجاهدینو د نیکانو خلکو په ویستلو باندې کوښښونه کوي تل په همدې کې لګیا دي چې ټوله ساحه د فسادیانو د مخونه د ورانو خلکو نه ډکه کړي اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین تاسو ترې ډاریږي الله وایي الله ډېرې د حقدار چې دینه تاسو ترې وډارسئ دوستانو د چې ویښ احساس ځان سره ساتل پکار دي همیشه لپاره ناس په سنګر کې ناس په سفر کې ناس په ماسکر کې د ویښ احساس د سره ساته چې د ټولو ځوانانو را خلاصول دا په ما باندې دي د ټولو ځوانانو د څومره بندیانې دي را خلاصول په ما باندې دي ټولو علماو را خلاصول په ما باندې دي د هرې یوې وینې څاڅکي بدل اخیستل په ما باندې دي د هر یوې وینې څاڅکي اخیستل د مسلمانانو دا په ما باندې لازم دي چې زه به د هر یوې وینې څاڅکي بدل ساتل د اخن اخلم کافرون اخلم دا څومره مال د مسلمانانو ځای سوی ده دوی سره به د جنګونو کې یا دوی لاندې کړی ده د هر یو مال د هر یو د څومره قانونو دی په پټو پټو باندې دی افغانستان او د نورو اسلامي ملکتونو سره د ټولو بس پښتنه ترې کومه ده ټولو بس ترې اخلمه دا هر دا کومه خاورې کې چې دوی پراته دي دا یو لویس خاوره زه نورته پرېږدم څو ساعته نه سوه کاله مخکې نه را په دې خوا دوی شروع کړې ده دین هم لا مخکې د موږ خاورې نیسي اوس حالات دې حد ته را ورسېدل چې په دې ځمکې په سر باندې داسې یو جای نشته چې هلته دې موږ اسلامي خلافت وي الا ماشاء الله چې اوس الحمدلله په عراق کې مجاهدین نیولې ده نو داسې جای موږ نه لرو په دنیا کې نور چې بس موږ دې هلته اسلامي خلافت اعلان کړی وي اسلامي حکومت دې وي شپږ کاله پنځه کاله موږ اسلامي هغه اعلان کړو بس یې بېرته روان دي رانسکور کړو نو دا ټوله دنیا د اسلامي نظام نه خالي اسلامي نظام په یو ملک کې نشته ده نو ټولې خاورې نو یا خو چې د کنه خپله باندې قدمونه کې ریښي یا یې خپلو غلامانو ته خپلو مزدورانو ته خپلو مزدوران په ذریعه باندې خپل د اسلام ټغر ټول کړی ده خپل کوم مزدوران چې دي نو هغه باندې د اسلام ټغر ټول کړی ده د کفر ټغر یې پرې راغوړولی ده نو ځان ته مسلمانان وایي خو دې ته خو اسلامي ملک نشي ویل کېدلی که نه دا خو په دې باندې د اسلام خو دا څه تعویز نه ده چې پکې راځوړندی که بځای دي دا اسلامي وګرځېده اسلام خو اسلامي قانون غواړي اسلامي قانون به پکې نافذ وي په دې کې به حدود قایم وي ولاو به برا به پکې وي که نه اسلامي قانون اسلامي ملک دې ته ویل کېدلی شي چې د یو مسلمان باره کې ولا وکړي د مسلمان د کافر سره برات وکړي د مسلمان باره کې د کافر نه بدله واخلي د مسلمان چې یو کافر له یو مسلمان سره وران وي د ټول مسلمانو به یې درسره وران وي تو ګوره مخکې افغانستان ته چې څنګه ټولې دنیا ائتلاف کړی و دغسې عراق مجاهدین د ټولې دنیا ائتلاف کړی ده مسکرارې لګیا دي مسلمان بیا غام ګرځېږي او را ده یې په زړه کې دا دی که نه چې موږ دا سره راپورته کړی ده چې دا ختم شي نو دې نه غټ نفاق چیرې ده دا خبره چې چا په خولې راځي دې نه غټ منافق بل نسته ده دې نه غټ منافق بل نسته ده دوستانو اسلامي خاورو نه موږ اسلامي نظام ټول کړی دی بېرته طاغوتي قانون طاغوتي نظام یې موږ ته پیاده کړی ده نو موږ د اسلامي خاورې نه محرومه یو دا غرو کې ولې موږ دلته اوسېږو ولې به دې غرو دا سمې موږ نه دي خوښې دا سمې کې اوسېدل موږ ته مسه نه راکوي دا سمې کې موږ د خپل فعالیتونو په اساس باندې نه شو کولی ولې دلته موږ راغلي یو دوستان نشته چې خاوره موږ نه لرو چې موږ د الله خبره مخکې ښکارې پیو کړو داسې خاوره موږ نه لرو یو ورځ یې ښکار پیو کړي په دوه ورځې خولې پې تړلې بس یې بیا ورو کې پاتې هم نه لګېږي چې چېرته ده څو خبره خلاصېږي او مړ ده که ژوندی دا پاتې هم نه لګېږي دا ولې موږ پیسې جګې نه سوړلې په ښار کې ولې موږ د رسول سم په طریقه باندې ویښتان نه سو پرېښودلی ولې چا ته نه یعنې منکر نه سو پیسې ورورو دا د الله نه فرمایي دا مه کوه خو د اسلامي خاورې نه دي که نه اسلامي خاورې وایي نو اسلام لپاره به دا خو سوی وي که نه وزه سوی وي اسلام خو یوازې مونځ نه شي ویل کېدلی که مونځ ته ویل کېدلی شي یوازې جوماتونو جوړولو ته ویل کېدلی شي جوماتونه آباد دي دې ته ویل کېدلی شي نه اسلام اسلامي نظام اسلامي حکومت دې ته ویل کېدلی شي چې هغې کې د الله نظام قایم وي د الله نظام قایم وي د مسلمانانو وینه وهب کې په امن باندې وي حتی چې د کافر د ذمي کافر وینه په امن کې نه وه پکې دا هم اسلامي نظام نه دی ټول اسلامي حکومت ده خو د یو ذمي کافر وو ذمي کافر وو مسلمانان ورسره لوز کړی وي د وینه په امن کې نه وه دې ته هم اسلامي نظام نه شي ویل کېدلی دا څه کوي چې دوستانو د علما وینه بې امنه ده د قاریانو وینه نه امنه ده په دې کې د نیکانو د الله ولی کرامو وینه په دې خاورو کې نه امنه ده نه وجوده دوستانو چې اسلامي حکومت موږ محروم نو داسې یو احساس ځان سره ساتل داسې یو احساس ځان سره ساتل چې ما کار یوازې داسې مزې نه دي چې داسې مزې راغلی م کواره جوړه کړو شکل او دا شیان جوړ کړه یو فکرمند مجاهد له ځانه جوړ کړه لکه څنګه چې د یو مشر دی ولت له والی سره څومره فکر دی نه زیات فکر دی هر یو فرد مجاهد سره بیا دی نو بیا بل اخینه بعد موږ سره الله جل جلاله مددونه کوي موږ ته الله جل جلاله یو مخه ته خو موږ یو مقصد پروت وي کنه ای مخه ته موږ یو پلان پروت شي کوم پلان لپاره موږ لګیای کوم پلان لپاره دا وړي وړي پوستې موستې نه چې وځي دا وړي پوستې وې دا پوستې وې دا بل پوستې وې نو کدا سونده احساس موږ کیو نو یدای چې جهاد نه بیا موږ نه ستړي کیږو جهاد نه مونږه نسریږو څلور پنځه کاله پاس جهاد وکي هجرت راو کی چې دلته راشي بزیت کراري په تجارتونو باندې شروع دکان جوړ کی بس ډیر جهاد موږ د څه نه دشي کور لرو بچیان لرو نو بس یی تر سړی سی ځکه یو څمخ کی مقصد مخې ته نه وي پروت چې به مقصد لګیاوی یو څل نه متاثر سوی وي نو بس هغه تاثیر چې کله زړه کی کم سی نو هغه خوند واخلي کنه خوند د مجاهدینو له کوارونو د مجاهدینو سره ګرځیدل نه او د برش کې ګرځیدل نه د کلشنکو په وګوي تاسوول نه د برچی د مخته ټاپ کې خودل نه ګرنیټون نه ځان ډکول دینه خوند واخلي هغه خوند یو څو وخت دسته خسي پر سیادی سی ورسره چې خوند خلاصي بزيتي جهاد هم خلاصي نو ځکه مخه دی فکر نه پروت نو که یو فکر مخه ته موږ پروت بیا به جهاد موږ ستړي کیګونه جهاد هم موږ ستړي کیګونه بلدا چې موږ مروري ګونه بیا اخنه چانه مروري ګونه دشي ونه وي چې را د امیر سی ماته تروش تروش کیږي نه د موږ مشران د سی کارونه کیږي موږ مشران د سی کارونه کیږي موږ مشران کې دا نقصان ده دا نقصان ده بیا به تاسو سره سوچي چې زه یو مشر یم زه یو خاص دومره چې سره تابعداري کوم د نور به منم نور کار خو ټول دی ماده ټول مسره شرګري لګی دی یو لوی فکر ځان سره ساتل دوستانو د یو پاک احساس سره الله مددونه کوي د یو پاک احساس باندې الله جن مون پیسې لري منګ ډیرو کسانو کې به ډیرو کسانو کې ډیرو کم کسانو دغه سی احساس باندې وجنګي نو سی احساس باندې چنګیدلې نو بیا به چانه ګیلې نه راشي بل دا چې بیا به چی غواړي نه دا بیا نه غواړي چې چی ته ملانو سچي تو یې سره د ما احساس خپل امیر ده د ما احساس چی ده د ما احساس امیر ده د ما احساس والد ده د ما احساس غدا دی ټول ملک امیر ده د ما احساس زنور د ما بدن دولي په چا باندې زمير کول غواړم نور د ما بدن مامور خدا چې دی الله دی مسولیتونه نخلاصي دوستانو دنیا کې چې کوم مسولیتونه نه مسولیتونه چې چاته حواله کیدلی شي نه مسولیتونه چاته حواله کیدلی شي په دې دی پوښي چې الله سخت ټول د صبر برابر سم دی الله سخت ذمہ داروي د صبر اني برابر سم دی الله سخت پختن د صبر برابر سم نو یا خو الله ډیر کار در ناخلی الله به دې لپاره ته مختکی او یو استعداد بر کې پیدا کی الله به دې جوړوي او یا به چې د کنه ډیرو نیولو ډیرو پختنو لپاره به الله ته مشرکی دې خبره ته بنه خوشاله کی نو خپل احساس دې امیر کا خپل احساس دې امیر کا لکه څنګه چې امیر سره کوم فکر وي د خپل احساس دې شلو حوالہ جوړ کا فکر ولا جوړ کا بل بیا به حسد نه پیدا کی چې دې ګروپ ډیر کار کو دېونه ک دې خلکو ډیر صفات کو دې منګه صفاتونه ک مدا چې د کنه خلکو تخخ کاریږي او زه خلکو ته اغنه سم خخ کارونه سم د خلکو واخه بهادر ورته کاریږي زه ورته بهادر کارونه سم نو دا خبره غم بیا در سره نه ځکه ته یو لوی احساس بر اوچت کړي نو دا دوه خبره شي کنه موږ نه درس کی یو خبره شي سره یو بیا احساسي چې دا بیا احساسي په موږ کې یا خو بالکل ډیر موږ د شیبرونه به چې هو کې بل سره دې احساس سوچ ورسنه شي دې احساس چې دې ګرځي دا احساس نوې پیدا کو نوې او دې احساس سره جهاد شروع کو یا خو به وي خو کم به موږ په سلو کې نو دا احساس تاسو کو خپل شي کوم احساس الله موږ غواړي په احساس سره موږ هو جهاد کو دیم دا چې خپل دا نظر او دا فکر دیم غړي راتنګ د ډیر وړکه یو ډیر محدود څنګه چې کاری موږ محدود جګې دا چې فکر موږ محدود کړي نو کار پراخول او خپل فکر دې کار لپاره کول فراخول چې الله جل شنه وجود ورته ورکی قول قولی هذا استغفر الله لي ولكم وللسائرين.